เพราะว่าไม่แน่นะไม่รู้ว่าถูกก็เอาถอดเกล็ดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะก็มันก็จะพังภาษานี่ลักษณะเขาถูกต้องนะแต่ในอารมณ์ทั้ง6เนี่ยมันลักษณะถูกต้องอย่างนั้นจริงๆส่วนเวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์นะถ้าภาษาที่ดีก็สุขไปใช่ไหมภาษาที่ไม่ดีก็ทุกข์ถ้าภาษาปานกลางก็อุเบกขาเพราะเวทนานี่แล้วแต่ภาษาแต่โดยมากภาษาก็เจอกับอารมณ์ที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่ส่วนตัณหาก็คือเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาใช่ไหมเขามีคำถามว่าเอ๊ะทุกข์เนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้ยังไงถ้าสุขเป็นปัจจัยแก่ตัณหามันยังเห็นชัดเขาว่างั้นถ้าทุกข์มันจะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้ยังไงก็เลยถามว่าคนอิ่มอยู่กับคนหิวเนี่ยนะใครต้องการอาหารมากกว่ากันคนหิวอ่ะนะเพราะทุกเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอย่างแรงกล้านะฉะนั้นความทุกเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งตัณหาอย่างแรงกล้ามันบีบคั้นมากนะคนที่มีความทุกอยู่นะมันบีบคั้นมันต้องการสิ่งนั้นอย่างรุนแรงมากเนี่ยนะอย่างคนมีทรัพย์เนี่ยมีฉันทราคะในทรัพย์เท่ากับคนยากมั้ยสมมติว่าคนมีสตังค์เยอะๆเนี่ยนะต้องการเงินเท่ากับคนกันดารแห้งแล้งสตังค์มั้ยนะไม่ได้เพราะคนแห้งแล้งสตังค์เนี่ยนะ 2-3 บาทก็จะทะเลาะกัน5บาทนี่ก็ทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะนะแค่จะเข็นฆ่ากันได้แล้วเนี่ยนะ5บาท2บาท10บาทนี่แหละเรื่องใหญ่จริงๆเลยนะถ้าคนพอมีหน่อยเขาบอกว่าแค่นั้นน่ะเหรอเนี่ยนะแล้วก็ว่าทั้งทุกทั้งหลายเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีกำลังต่อตัณหามากถ้าคนที่สุขอยู่แล้วก็อยากจะรักษาความสุขเหล่านั้นให้ยืดยาวต่อไปนั้นเวทนาจะเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เป็นสุขก็ตามก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาวันยังค่ำเนี่ยนะมันก็ต้องเอาปริญญามาทำเอาเวทนามาทำปริญญาไงทำว่าไงเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรโอ้ยมันเสียดแทงจริงๆเลยนะเห็นทุกข์เป็นลูกศรเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นของเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นลูกศรเห็นอุเบกขาเป็นความเป็นของไม่เที่ยงสุขนี่ก็ยังทุกข์อยู่ใช่ไหมเพราะว่าคำว่าก่อนที่จะมาสุขมันก็ทุกข์มาก่อนถ้าสุขหมดไปอะไรจะเกิดก็เกิดทุกข์นะเพราะฉะนั้นความสุขมีความทุกข์เป็นผลก็มันจะสุขจะทุกข์ก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาอีกเพราะตัณหาเกิดขึ้นก็ยึดถือใช่ไหมอุปาทานก็ยึดถ้าอุปาทานยึดพบก็ประมวลมาอีกเนี่ยนะก็ประมวลอะไรมาประมวลวัตตะเนี่ยนะประมวลวัตตะมาไว้แล้วก็ชาติก็เกิดขึ้นนะที่นั้นๆก็คำว่าชาติที่เกิดก็เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและโอปปาติกะก็เลือกถิ่นเกิดเอากันแล้วกันว่าเกิดถิ่นไหนดีเราบอกไม่ได้หรอกว่าเราไม่เลือกถิ่นเกิดเนี่ยนะเพราะใจของเรามีแต่ถิ่นเกิดเป็นอารมณ์เราจะบอกว่าเราไม่เกิดไม่ได้ใช่ไหมคนที่ไม่เกิดเนี่ยขณะนั้นมีอสังขตธาตุเป็นอารมณ์เออนั่นแหละจึงจะเชื่อแล้วว่าเขาน้อมไปเพื่อการไม่เกิดแต่ผู้ที่ยังมีสังขตะเป็นอารมณ์กล่าวไม่ได้ว่าไม่เกิดเห็นไหมตัวอารมณ์เนี่ยมันเท่ากับเตือนบอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าศึกษาธรรมะมาดีนะอารมณ์บอกหมดเลยว่าพบใหม่ของคุณคืออะไรเห็นไหมเห็นดอกไม้สีเห็นป่าไม้สีเขียวครึ้มงามเพลิดเพลินและจุติเนี่ยนะรู้เลยไหมควรเกิดที่ไหนถ้าบุญนำเกิดนะก็เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่แถวนั้นนะถ้าไม่ใช่บุญนำเกิดนะไปแหวกดูตามใบไม้เถอะนะเต็มไปหมดเลยส่วนพอเกิดมาแล้วก็ชราใช่ไหมชราก็คือความแก่หรือทรุดโทรมมรณะก็จุติแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเป็นธาตุเพราะว่าว่างเปล่าแต่คำว่าธาตุอีกชื่อหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าจัดแจงซึ่งทุกข์เป็นอเนกชอบมากนะคำนี้วิเคราะห์เนี่ยดีบอกว่าจัดเหมือนกับว่าธาตุแบบในโลกเนี่ยแร่เงินแร่ทองไว้แร่เหล็กเนี่ยนะอย่างธาตุเหล็กคือแร่เหล็กเนี่ยมันจัดแจงข้าวของเครื่องใช้สารพัดใช่ไหมก็ผลิตมาจากเหล็กเป็นตัวจัดแจงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์โดยมีเหล็กเป็นตัวจัดแจงไงธาตุเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวจัดแจงทุกข์อะทุกเป็นอเนกเลยนะทุกทั้งหลายเนี่ยไม่พ้นจากธาตุหรอกธาตุนี้เป็นตัวจัดแจงสารพัดทุกจริงๆนะทุกทั้งหลายทั้งมวลที่มีล้วนที่มีอยู่ในโลกนะล้วนแต่ธาตุเนี่ยจัดแจง โรคภัยไข้เจ็บก็ธาตุเนี่ยเป็นตัวจัดแจงโดยเฉพาะกายธาตุเป็นต้นเนี่ยนะกายธาตุจักขุธาตุรูปธาตุเนี่ยโอ้ยตัวจัดแจงสารพัดทุกข์เลยนะส่วนอายตนะก็เป็นบ่อเกิดหรือเป็นที่ประชุมเนี่ยนะเป็นบ่อเกิดเป็นที่ประชุมเนี่ยนะพระไตรปิฎกเนี่ยนะในแต่ละเล่มที่เราใช้กันอยู่นะที่ประชุมของจิตเจตสิกนะจิตของเราทั้งหลายมาประชุมในแต่ละเล่มแต่ละเล่มเท่าไหร่มันจิตเจตสิกเป็นที่อะไรนะอายตนะเป็นที่ประชุมแห่งจิตและเจตสิกตานี้ก็เป็นที่ประชุมแห่งจิตและเจตสิกนะลองจิตเจตสิกไม่ประชุมที่ตาดูสิเนี่ยนะมันเป็นที่ประชุมจริงๆธาตุว่างเปล่าอายตนะบ่อเกิดพวกนี้เป็นปริญญาธรรมนะเป็นธรรมที่ควรทำปริญญาดังกล่าวไปส่วนสติปัฏฐานมีลักษณะปรากฏนะปรากฏว่ายังไงนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอสุภะสัมมาประธานก็คือการตั้งความเพียรอิทธิบาทสำเร็จหรือตัวที่ทำให้สำเร็จอินทรีย์ก็คือเป็นใหญ่พละไม่หวั่นไหวโพชฌงค์เครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์นะต้องเจริญโพชฌงค์นะถ้าปรารถนาจะออกจากทุกข์ใช่ไหมมรรคเป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์สัจจะเป็นความจริงถามว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยจริงไหมจริงเป็นสัจจะเนี่ยนะสัจจะเหล่านั้นนี่ก็มาแยกตัวที่ควรเจริญตัวที่ควรเจริญก็คือสมถะไม่ฟุ้งซ่านวิปัสสนาก็เห็นแบบไม่ฟุ้งซ่านนะสมถะวิปัสสนาควบคู่กันอย่างนี้นั้นสมถะและวิปัสสนามีกิจอย่างเดียวในที่เดียวนั่นแหละโดยที่ไม่ฟุ้งกับเห็นถ้าสมมตินะมีรูปขันธ์เป็นอารมณ์นะถ้าตัณหาฟุ้งด้วยอำนาจราคะถ้าพยาบาทเกิดก็ฟุ้งด้วยอำนาจโทสะไม่ฟุ้งด้วยราคะแต่โทสะแล้วปัญญาวิจัยเห็นตามนั้นตามเป็นจริงจริงๆวิเคราะห์ในสิ่งนั้นตามเป็นจริงถ้าสมถาวิปัสสนาในขณะอริยมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันและไม่ละจากกันนะขนานกันอย่างดีเลยนะเรียกว่าธรรมะคู่ขนานที่เป็นเหมือนแอกเลยในขณะบรรลุเนี่ยนะจะต้องใครเคยเทียมเกวียนเนี่ยจะเห็นว่าเกวียนเนี่ยมันลากสองข้างนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันเดินช้าเดินเร็วเนี่ยนะหมายถึงว่านั่นกำลังจะโค้งแล้วนะสมมติว่าวัวเนี่ยนะถ้าตัวซ้ายเดินเร็วตัวขวาเดินช้าหมายถึงว่ามันเลี้ยวขวานะถ้าตัวซ้ายมันเดินช้าตัวขวาเดินเร็วเลี้ยวซ้ายตัวไหนเดินช้านะถูกตัวนั้นจะถูกเลี้ยวนะก็เป็นงั้นของมาเคยขับเวียนสมัยเด็กๆนะสมมติถ้าเราจะให้ตัวได้จะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะเราจะดึงอีกข้างหนึ่งแล้วก็ตีอีกข้างหนึ่งให้เดินเร็วแล้วมันจะเลี้ยวเองนะก็ไปตามนั้นนะนะผู้การว่าเหมือนรถถังเลยมันก็ถ้าจะลากทางตรงให้สม่ำเสมอนะต้องพอดีกันถ้าเขาเดินพอดีกันเนี่ยก็แสดงว่าพอดีมันจะไปเลยกันอีกข้างไม่ได้มันก็เรียกว่าเป็นคู่กันไม่ละกันพระองค์แสดงสิ่งเหล่านี้อุปมาแบบโบราณนะคืออะไรที่มันจะเข้าใจง่ายเห็นง่ายก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาอุปมาส่วนศีลวิสุทธินี่มีการระวังและรักษาระวังแล้วก็รักษานะศีลวิสุทธิใช้คำว่าระวังนี่ก็ดีเลยระวังก็คือสังวรใช่ไหมรักษาก็คือรักษาให้กุศลเนี่ยเป็นไปส่วนจิตตวิสุทธิก็คือไม่ฟุ้งซ่านทิฏฐิวิสุทธิก็มีอัตถาว่าเห็นส่วนญาณในธรรมะเป็นที่สิ้นไปเนี่ยนะเรียกว่าขยะญาณชื่อว่าสมุจเฉทนะขยะญาณนี่ก็สมุจเฉทอนุปาทญาณญาณในธรรมที่ไม่เกิดขึ้นเป็นความสงบสมุจเฉทญาณก็คือมรรคนะอนุปาทยานก็คือผลนะคำว่าสมุจเฉทตรงนั้นหมายถึงมรรคสงบหมายถึงผลส่วนฉันทะมีอัตถาว่าเป็นมูลฉันทะมูลกาเนี่ยนะฉันทะเป็นมูลมนสิการเป็นความขยันหมั่นเพียรผัสสะเป็นที่รวมเวทนาเป็นที่ประชุมสมาธิเป็นที่เป็นประธานสติเป็นใหญ่ปัญญานี่สูงกว่าธรรมทั้งหมดวิมุตติเป็นแก่นนิพพานเนี่ยเป็นที่หยั่งลงอันถ้าเจริญถูกต้องตามที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะก็ต้องยังลงสู่นิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะก็ถ้าอบรมเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงนะ พระองค์เนี่ยจึงหยั่งลงสู่อมตะพระองค์จึงแทงตลอดพระนิพพานก่อนจะเห็นนิพพานนี่พระองค์เห็นอะไรมาบ้างนะเนี่ยคำว่าตถาคตเพราะอัตถาว่ามังสู่ลักษณะอันแท้จริงนะก็เรียกว่าเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงดังการเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงก็ต้องหยั่งลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะเป็นที่สุดจริงๆเพราะวิจัยเลือกเฟ้นโดยประการใดใจก็น้อมไปในอสังขธาตุใจก็น้อมไปในพระนิพพานเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงได้แก่บรรลุซึ่งลักษณะที่เป็นจริงอย่างนี้อย่างแท้จริงคือไม่ผิดฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าพระตถาคตเนี่ยนะ กลับไปถอยหลังไปนิดนึงครับคือทิฏฐิวิสุทธิว่าการเห็นเนี่ยนะเป็นปัญญาเห็นระดับไหนครับ ถ้าโดยศัพท์เฉยๆทั่วๆไปเนี่ยทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยหมายถึงการเห็นรูปนามขันธ์5เนี่ยนะดังที่กล่าวว่าย่อที่สุดคือแสดงแบบรูปนามเนี่ยย่อที่สุดพิสดารกว่านั้นก็คือขันธ์5พิสดารขึ้นไปกว่านั้นอีกคืออายตนะ12กว้างกว่านั้นอีกก็คือธาตุ18กว้างกว่านั้นก็เป็นอินทรีย์ถ้ามองเป็นปัดนะพวกการวิเคราะห์แยกแยะอย่างนี้ได้เนี่ยนะคือพูดอีกในหนึ่งนะมองเห็นอะไรนะคือย่อขยายได้อะนั่นแหละที่ทิฏฐิวิสุทธิเช่นนับเป็นหนึ่งก็ได้คือดำรงอยู่ด้วยอาหารคือความเป็นสังขารธรรมแบ่งเป็นสองคือนามรูปแบ่งเป็นสามคือที่ตั้งแห่งเวทนาสามแบ่งเป็นสี่ดำรงอยู่ด้วยอาหารสี่แยกเป็นห้าก็คือขันห้าถ้าแบ่งตามทวารก็คืออายตนะหกถ้าแบ่งตามที่เกิดก็เป็นไปตามวิญญาณทิฏฐิ7นะตามปฏิสนธิจิตนะถ้าแบ่งไปก็เป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรม8คือการวิเคราะห์แยกแยะในลักษณะนี้ได้นั่นแหละเป็นทิฏฐิวิสุทธิที่ไม่ได้สำคัญผิดว่าเป็นอัตตาเลย คือตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นปัญญาขั้นต้นๆเลยเพราะว่ายังไม่ใช่กังขาวิตรณวิสุทธินี่นะฮะเป็นญาตปริญญาขั้นต้นๆใช่ไหมครับ ตัวทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยเป็นญาตะปริญญาเนี่ยได้สองอย่างคือการกำหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนี่เรียกว่าญาตะปริญญาการกำหนดเฉพาะนามรูปเฉยๆเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิการกำหนดปัจจัยเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิเนี่ยนะคือการกำหนดปัจจัยเพื่อข้ามความสงสัยนั้นการเห็นนามรูปนั้นแต่ว่าเป็นการจำแนกออกเนี่ยนะแยกหมวดหมู่นะคือแบ่งกลุ่มหมวดหมู่ออกได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกัมมชรูปกลุ่มนี้เป็นจิตชรูปเห็นตามีกี่รูปอะไรเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเป็นบาทเรียกว่าเป็นการแบ่งแนวทางให้ไปวิเคราะห์ไอ้ทิฏฐิวิสุทธิขออภัยกังขาวิตรณวิสุทธิอีกต่อไป เรียนถามคุณเจ้าครับสำหรับทิฏฐิวิสุทธินะครับจะต่างจากการที่เรามาศึกษาเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะแล้วก็มีความเข้าใจสามารถแยกแยะได้เนี่ยนะครับกับการที่เอาไปเจริญเนี่ยครับต่างกันไงครับขณะที่ฟังแล้วเข้าใจพอคนถามก็สามารถแยกแยะสงเคราะห์ได้หมดขันธ์อายตนะอะไรเนี่ย คือเหมือนกับว่าเห็นเป็นอัธยาศัยอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าทิฏฐิวิสุทธิหมายถึงว่าเห็นเป็นอัธยาศัยเป็นอัธยาศัยเหมือนอย่างว่าเราอ่านหนังสือออกเนี่ยนะเห็นตัวหนังสือที่ไหนอ่านออกเลยใช่ไหมความเป็นขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์เป็นต้นเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นไหมล่ะอันนี้คือสำคัญที่เรียกว่าเพียงพอที่จะเป็นบาตรนะมนสิการก็ทะลุปรุโปร่งไปหมดเลยเนี่ยนะคือถ้าขนาดนั้นเนี่ยนะแม้กระทั่งนึกถึงพรหมก็ไม่ได้มองแบบเนี้ยมองออกหมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรทั้งหมดถ้าอย่างนี้ก็ทิฏฐิวิสุทธิดีคือถ้าในโลกของการศึกษาเนี่ยพอพูดถึงคำจะนึกออกแต่ถ้าพูดแบบในหนึ่งลองปิดตำราแล้วนึกพวกนี้ออกเลยในชีวิตจริงๆเลยนะ เช่นเนี่ยผมกำลังมองอยู่นี่นะหมวยเนี่ยทำเนี้ยผมมองเป็นจิตตะชะวาโยธาตุกำลังทำงานอย่างเงี้ยหมายความว่าผมเห็นธาตุลมถูกไหมครับเนี่ยแม้แต่คนทำเนี้ยแม้แต่นี่คุณนุชทำอย่างเงี้ยนะเนี่ยไอลักษณะการเคลื่อนไหวของอาการกริยาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตตชาวาโยธาอย่างนี้ถือว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิใช่ไหมครับหรือยังไง ครับถามว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิใช่ไหมบอกใช่บริบูรณ์ไหม นี่ครับหันซ้ายหันขวาทุกคนนี่คร ับ คือปัญหาที่ถามว่าเข้าใจอย่างเนี้ยไม่ได้ผิดอะไรก็ถูกแล้วอันเนี้ยก็เรียกว่าความเห็นที่บริสุทธิ์ละแต่ทีนี้ถามว่าเป็นอัธยาศัยอย่างนี้เลยไหมไอ้คำว่าทิฏฐิวิสุทธิ์ที่มันหมายความว่าความเข้าใจอันนี้มันเป็นอัธยาศัยมนสิการอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็อย่างนี้เนี่ยนะ คือผมเข้าใจอาจารย์สันติถามเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าอาจารย์สันติเนี่ยมีความสงสัยอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าถามอย่างนี้นะหมายความว่าถ้าคำว่ารู้ขันธ์ธาตุเจตนะเนี่ยรู้ตามเรื่องราวหรือว่ารู้ตามปริยัติใช่ไหมถ้าถามก็บอกได้เลยนี่รูปนี่เวทนาสัญญาอธิบายได้คล่องแคล่วแต่ว่าอย่างนี้จะถือว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิได้ไหมแต่ถ้าวิสุทธิจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเห็นเป็นยังไงเนี่ยถูกไหมครับ ก็จริงอย่างนั้นว่าเวลาที่เราพูดแบบธรรมดาทั่วๆไปเลยนะนึกถึงเพื่อนเก่าเราคิดยังไงความรู้เหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในนั้นไหมสมมติว่าเพื่อนเก่าโผล่มาเลยใช่ไหมที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในวงการธรรมะไม่ได้อะไรแต่ถามว่าเราประมวลตามคำสอนที่เราเรียนเนี่ยใช้ได้ตามนั้นไหมอันนี้แหละคือที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิที่สมบูรณ์ในคัมภีร์ท่านบอกว่าแม้แต่พระอินทร์มารพรหมพบไหนก็ตามก็คือความเป็นนามรูปหรือขันธ์ธาตุอายตนะพันธะมนสิการได้อย่างนี้จริงๆจนชำนาญเป็นอัธยาศัยไปเลยนึกเมื่อไหร่ก็ความเป็นนามรูปขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์เนี่ยนะไม่ได้มีความเข้าใจผิดแม้แต่ประการทั้งปวงก็ชื่อว่าเรียกว่ารู้นามรูปเป็นอย่างดีทีนี้วิธีสังเกตอีกไรหนึ่งพอหรือยังว่าก็ดูว่ามนสิการปัจจัยแล้วอ่ะฟุ้งซ่านไหมอันนั้นวัตถุนั้นเนี่ยพอไหมที่จะมนสิการปัจจัยหรือเอาปัจจัยมาวิเคราะห์วัตถุนั้นได้ไหมอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งว่าวิสุทธิเบื้องต้นเนี่ยเราแม่นยำขนาดไหนเพราะว่าทิฏฐิวิสุทธิก็คือทำทั้งยาตะปริญญายาตะปริญญานั่นเอง คือพูดง่ายๆว่าเป็นอนุปัสสีใช่ไหมครับพระอาจารย์คือพิจารณาจนเห็นเป็นปกติเนืองๆก็เหมือนอย่างพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่เห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเกิดความเคยชินว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเห็นแล้วเนี่ยก็เป็นแค่อาการ32ผมก็เลยฟันหนังหรือมีแต่นามรูปเท่านั้นเองซึ่งเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในอดีตในอนาคตในปัจจุบันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะบรรลุก็คือว่าตามเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเอง ที ่ สำคัญเนี่ยนะลองขอมาอยากจะให้ไปนึกอย่างนี้ว่าลองเขาว่าอยู่ๆแล้วก็นึกอะไรได้แต่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคือพูดแบบที่พยายามจะกล่าวว่าเหมือนเราอ่านหนังสือออกอะเราเห็นที่ไหนเนี่ยเราไม่ได้ติดใจในความเป็นตัวหนังสือเลยใช่ไหมลำบากในการสะกดไหมเห็นแล้วอ่านเลยเหมือนอ่านป้ายอย่างนั้นอะความเป็นเห็นเป็นนามรูปเป็นอะไรเหมือนกับว่าแผ่ไปคืออย่าลืมว่าเรื่องนี้เขาเจริญเอาไว้หมดเข้าไปพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปประมวลเข้าไปใคร่ครวญไว้กับทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นในตอนที่เรียกว่าเจริญเนี่ยก็คือนึกทุกอย่างน้อมความเป็นขันธ์5เนี่ยนะหรือถ้าอีกในหนึ่งนะก็มาอยากจะแนะนำแบบนี้ก็ง่ายดีนะไปสาธยายอริยสัจโดยเฉพาะสาธยายทุกขสัจเอาไว้ให้ดีเลยนะง่ายๆว่าเห็นหมอปั๊บก็ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังจนถึงว่าโดยย่อก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าโดยย่อก็ขันธ์5ว่าโดยย่อก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับทุกคนเนี่ยมีความคิดอย่างนี้หมดเลยนะในทุกภพภูมิด้วยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้จะไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมอันนั้นแหละที่เรียกว่าบริบูรณ์อันนี้แหละที่เรียกว่าต้องเจริญขึ้นนะต้องทำความเข้าใจขึ้นหมั่นสาธยายหมั่นใคร่ครวญไว้อย่างนี้เอาไว้บ่อยๆมากๆแล้วพอลงรายละเอียดรูปคืออะไรนะเวทนาคืออะไรแล้วเวทนานั้นมีรูปเหล่านั้นเป็นอารมณ์อย่างไรเนี่ยนะก็อยู่ที่การเข้าไปวิเคราะห์จริงๆแต่ในเบื้องแรกเนี่ยนะที่เป็นแนวทางก็อยากจะให้แนะนำสาธยายเนี่ยทุกขาริยสัพเนี่ยเอาไว้ก่อนนะให้เยี่ยมๆเลยนะหลังจากนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะไม่สู้ยากนักหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าสาธยายว่าทั้งหมดนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตามอายตนะสูตรในสัจจะสังยุตว่าชาติทุกข์เป็นไฉนความเกิดความนะ ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์นะแล้ววิเคราะห์ตามีกี่รูปก็คนนึกค่อยๆสาธยายไปแล้วตาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอะไรบ้างเนี่ยนะหรือตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งจิตอะไรบ้างเกิดขึ้นการที่มีความเข้าใจในลักษณะนี้พร้อมที่จะสาวไปหาปัจจัยพร้อมที่จะเชื่อมอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยนะการที่น้อมไปพิจารณาในลักษณะนี้ก็นั่นน่ะเป็นลักษณะของทิฏฐิวิสุทธิที่พร้อมที่จะเป็นรถผลักต่อไปให้ข้ามความสงสัยในการ3คือกังขาวิตรณวิสุทธิแต่ถ้ามองแค่น้อมไปธรรมดาแล้วสงเคราะห์ได้แค่นี้พอไหมอันนี้เราก็ยอมรับว่าทักษะไม่พอหรืออะไรยังไม่ได้เจริญเรื่องนี้นะยังไม่ได้เจริญเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังสักทีหนึ่งเนี่ยนะหมายความว่านึกถึงลูกก็ลูกไปนึกถึงญาติก็ญาติไปนึกถึงหลานก็หลานไปโดยที่ไม่ประมวลคำสอนเหล่านี้ลงไปไม่เคยเอามาสงเคราะห์ลงในคำสอนเหล่านี้เลยก็ยากที่จะบอกว่าบุคคลนั้นมีทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะ ที่ท่านให้สาธยายธรรมะส่วนต่างๆนี่ครับจะมีส่วนเกื้อกูลต่อการเจริญทิฏฐิวิสุทธิยังไงแล้วก็ก่อนที่ทิฏฐิวิสุทธิจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีรสผัดก่อนก็คือจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิอยู่ตรงไหนครับเกื้อกูลต่อทิฏฐิวิสุทธิยังไงครับ คือการสาธยายพระธรรมเนี่ยเราเชื่อไหมว่าเป็นจิตนี่สงบเนี่ยนะท่านในขณะที่เริ่มสาธยายเนี่ยนะโดยที่นึกถึงคำสอนเนี่ยไอการสาธยายอันนี้เป็นการเจริญสมาธิล่ะเพราะจิตเป็นไปกับคำสอนเนี่ยนะจิตก็เป็นสมาธิใช่ไหมเพราะเป็นกุศลทีนี้สาธยายอย่างนี้แล้วความเข้าใจในวัตถุนั้นก็มีขึ้นอันนั้นก็เป็นทิฏฐิวิสุทธิเพราะขณะที่สาธยายก็เป็นการเจริญสมาธิซึ่งจะต่างจากสมมตินะอย่างนึกถึงอาจารย์สันติแล้วชาติปิทุกขาชราปิทุกขาจนถึงว่านั่นตาหูจมูกลิ้นกายใจขันธ์ธาตุอายตนะนึกแบบนี้กับเอ๊ะพรุ่งนี้นะเราจะไปที่โน่นกันไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าจิตสงบต่างกันไหมเนี่ยก็จะเห็นชัดแล้วว่าแล้วความทิฏฐิเนี่ยต่างกันไหมก็ต่างกันละทีนี้ทำไมเราไม่สาธยายอย่างนี้กับทุกคนทุกครั้งทุกคนทุกแห่งแล้วก็สาธยายเอาไว้ก่อนนะไม่ต้องไปเกี่ยวหมายว่าเดี๋ยวเจอเข้าก่อนแล้วค่อยเอามาคิดอย่างนี้สักทีนึงบอกไม่พอหรอกเพราะกิเลสมันไม่ได้รอให้พบก่อนนะกิเลสเกิดนะมันแล้วแต่มันนึกแวบไปหากิเลสใดๆก็น้อพร้อมที่จะเกิดได้หมดเลยแต่ถ้าสาธยายไว้แบบนี้ดีๆเนี่ยนะว่าทั้งหมดนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสาธยายโลกนิโรธสูตรลงไปในบุคคลนั้นต่อไปอีกว่าบุคคลนั้นเนี่ยวัตตะเขาเกิดยังไงถ้าวัตตะบุคคลนั้นจะดับได้อย่างไรแล้วก็กับทุกคนทุกคนทุกแห่งและทุกครั้งเนี่ยนะก็ถ้าเจริญได้ตามนี้จริงๆไม่น่าจะเหงานะถ้าสาธยายแล้วหมั่นตรึกตามนี้จริงๆนะการอยู่ป่าและอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งวันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ถ้าไม่เจริญไม่สาธยายไม่ตรึกอย่างนี้นะนั่งนึกถึงแต่ความหลัง อาจารย์หมายถึงว่าถ้าสามารถที่จะแยกแยะนามรูปได้ก็แสดงว่าจิตตวิสุทธิเขาดีถ้าสามารถพิจารณาปัจจัยได้ก็แสดงว่าการแยกแยะนามรูปเขาใช้ได้ ใช้ได้เจริญพรแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยนะก็อยากให้ว่าไม่ควรที่เรียกว่าแค่นี้พอหรือยังแค่นั้นพอหรือยังทำยังไงจนเป็นอัธยาศัยจริงๆจนว่าไอ้ความเห็นอันนี้เป็นของเราจริงๆเพียงน้อเกินกว่าที่จะใช้คำว่าสาธยายสักครั้งหรือสองครั้งก็พอจนกว่าวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอภิชฌาและโทมนัสดังการตรึกการเพ่งเหล่านี้เนี่ยนะพระธรรมก็บอกชัดแล้วนะว่าจนกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในวัตถุนั้นได้หรือวิจัยวัตถุนั้นจนเห็นอสังขตธาตุได้ก็ยิ่งดีนะซึ่งบางทีเราก็ไม่ต้องไปเคร่งครัดในขั้นมากเดี๋ยวเราเอ๊ะนี่อันนี้ยังไม่ได้ขั้นอันนั้นอย่าไปใส่ตำแหน่งให้มากนักนะก็ลองศึกษาทยายเจริญไปหลายๆวิธีจากพระสูตรหลายๆสูตรพิจารณาไปเถอะเกินกว่าที่จะไปใส่ขั้นให้เกินไปสมัยพุทธกาลพระองค์ก็ไม่ถึงกับใส่ขั้นนะเจอสูตรไหนว่าเออนี่เธอมันขั้นนี้อยู่เธออย่าเพิ่งเลยไปหาขั้นนั้นเลยแต่จะมีอยู่บอกบ้างว่าศีลกับทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ตรงนี้จะแนะนำอยู่แต่ว่าส่วนอื่นๆนี่ก็ถ้าใส่ขั้นมากเกินไปนักก็ลำบากเหมือนกันนะ คือเราจนไม่กล้าจะคิดเรื่องอื่นๆกว่านี้เลยไม่กล้าที่จะไปสอบสวนเทียบเคียงในเรื่องอื่นๆเลยเดี๋ยวกลัวจะข้ามขั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาอย่างนี้เป็นการเราต้องน้อมว่าคือการรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดรู้วัตถุนั้นๆเอาไว้เจริญพุทธานุสติก็ยังดีในเบื้องแรกนะอย่าเอาว่าเป็นความรู้ของเราเลยให้มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งเราเห็นด้วยตามนั้นน่ะเราเห็นด้วยตามพระพุทธเจ้าเห็นด้วยนี่ลองแปลเป็นภาษาบาลีคืนนี่เห็นด้วยนะเห็นด้วยตามเลยอ่ะอย่างน้อยก็สุตตพุทธะล่ะอีกไม่นานถ้าเห็นด้วยตามนี้แล้วทำกิจได้นะไม่นานสักเท่าไหร่ก็จะเป็นสาวกพุทธะจนได้เพราะเห็นด้วยคือสุตตพุทธะรู้ตามความเป็นพหูสูตรซึ่งก็นับว่าเป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งอยู่แล้ว กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวขอย้อนไปตรงที่พระอาจารย์กล่าวต้นๆถึงว่าในการที่การพิจารณายังไงหรือตึกยังไงขณะที่จะเป็นที่วิสุทธินะคะที่พระอาจารย์กล่าวว่าเราต้องตึกถึงหรือว่าพิจารณาในขันห้าว่าถ้าเป็นรูปหรือว่านามขันแต่ว่ามีที่กล่าวว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างปัจจุอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยตอนนั้นพระอาจารย์หมายถึงว่าโดยความเป็นอารมณ์ว่าขันห้าในอดีตก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้และในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าคะ คือถ้าพิจารณาโดยละเอียดจริงๆเนี่ยนะยองยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมตินะอย่างยกตัวอย่างเรานึกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือนึกถึงตัวเองก็ได้สาธยายว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนัลภติตัมปิทุกขังว่าโดยย่อนะตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกตาเนี่ยคือตัวทุกนะทีนี้ตาเนี่ยแล้วอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มีตาล่ะก็สาธยายเป็นโลกนิโรธสูตรเองนะอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีจักขุเนี่ยนะทีนี้ถ้ามนสิการในชีวิตที่เป็นจริงจักขุเนี่ยมันมีอยู่แค่ขณะเดียวหรือแล้วแต่ละครั้งน่ะถ้าไปสาธยายทวารอื่นๆไปเนี่ยชีวิตซึ่งดำเนินไปอย่างนี้เนี่ยนะก็สามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้แม้เป็นอดีตก็เป็นเช่นนี้ตาทั้งหลายที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องนึกถึงว่าชีวิตของเราต่อไปนะตาที่จะมีต่อไปข้างหน้าก็ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้เมื่อเหตุปัจจัยเหล่านี้ทำฉะนั้นการดับจักขุจึงจักมีได้เนี่ยนะก็จะพิจารณาในฝ่ายอีกกลับนึงซึ่งการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นกิจที่เรียกว่าทำนานมากเนี่ยนะแล้วความเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเชื่อเลยว่าตรึกอย่างนี้เถอะเดือนที่หนึ่งต่างจากเดือนที่สองปีที่หนึ่งนะจะต่างจากปีที่สองสูตรเดิมนี่แหละแต่คิดไม่เหมือนเดิมความเข้าใจจะค่อยๆสงบประณีตไปโดยลำดับซึ่งอยากให้ไปตรึกอย่างนี้บ่อยๆมากกว่าที่จะเรียกว่าอะไรนะมาถามว่าเออนี่ได้ขั้นนั่นหรือยังได้ขั้นนี่หรือยังสาธยายอย่างนี้จนเป็นอัธยาศัยรู้ตามพระพุทธเจ้าจนกว่าเนี่ยลืมตามองเห็นเมื่อไหร่ก็เออเนี่ยขยายตาทุกครั้งที่ลืมตาได้ยินเสียงเมื่อไหร่ก็ขยายหูทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระทบโผฏฐัพพะเมื่อไหร่สามัญญสำนึกเกิดขึ้นเลยว่าทุกครั้งนี่คือการขยายวัตตะมองเห็นทวารทุกทวารนี่ถูกไฟ11กองเนี่ยเผาอยู่ก็สาธยายอธิตตปริยสูตรพิจารณาตามอนัตตลักษณะสูตรซึ่งว่าถ้าเจริญได้อย่างนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะจิตนี้ไม่เศร้าหมองด้วยบาปและอกุศลราคะเป็นต้นก็ไม่กลุ่มรุมจิตไม่เป็นไปกับบาปและอกุศลถ้าหากว่าสามารถประชุมธรรมะดังกล่าวไปนะประชุมโพธิปักขิยธรรมได้ที่สุดแห่งทุกข์ก็ตรัสรู้ได้การเจริญพวกนี้ในเบื้องต้นเนี่ยยากตรงไหนยากตรงที่ทำความเข้าใจก่อนในเบื้องแรกเมื่อทำความเข้าใจจนเข้าใจก็ยากที่เราจะสาธยายมาตรึกอย่างนี้ได้อย่าง ต่อเนื่องตึกได้อย่างต่อเนื่องที่ยากตามมาคือการประชุมกุศลธรรมประชุมโพธิปักขยธรรมให้บริบูรณ์อันนั้นก็ยากนะซึ่งความลึกซึ้งก็จะมีไปโดยลำดับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราศึกษาไประดับหนึ่งแล้วนะสภาพจิตของเราบอกหมดเองไม่ต้องกลัวเนี่ยนะอ่านตามจิตแต่ว่าปริยัติต้องดีหน่อยนะเพราะไม่งั้นมันจะเข้าข้างตัวเองต้องเรียกว่าพิจารณาจิตเหมือนอย่างว่าสมัยนี้นะอุปมาเหมือนสมัยคนไข้สังเกตอาการไข้ตัวเองแล้วก็อ่านยาประจำศึกษาเรื่องตำรับยาไปด้วยศึกษาสุขภาพของตัวเองไปด้วยอ่านตัวยาไปด้วยกินยาตามนั้นไป